Araw gabi, bakit naaalala ka't di ko malimot-limot ang sa ating na'y nagdaan. Kung nagtatampo ka ay kailangan bang ganyan? Hingin ng dahilan at ako ay pagbigyan. Kailangan ko ang tunay na pag-ibig mo, dahil tanging ikaw lang ang pinting ng puso ko. Hahayaan mo ba na maging ganun na lang ang isa't isa ay mayroong pagdaramdam? Bakit di pagbigyan muli ang ating pagmamahalan? Kung mawawala ay di ba't sayang naman? Lumipas natin tila ba kanalang? At kung nagkamali sa'yo, ba't tawad ang pagsamu ko? Tayong natulitin ang pag-ibig natin, muli ka lang at ako. Pag-ibig mo, dahil tanging ikaw lang ang pinting ng puso ko. Hahayaan mo ba na maging ganun na lang ang isa't isa'y mayroong pagdaramdam? Bakit di pagbigyan muli wala ay di ba't sayang naman? Lumipas natin tila ba kailan lang? At kung nagkamali sa'yo, ba't tawad ang pagsamu ko? Tayo'y napulitin ang pag-ibig natin, muli ikaw lang naman. Lumipas natin tila ba kailan lang? At kung nagkamali sa'yo, matawad ang pagsamu ko. Tayo'y natulitin ang pag-ibig natin, muli